انشروا البشرى جميعا. آیا می خواهید که حق را بشنوید؟ آیا می خواهید که از ظلم و بربریت نجات یابید؟ آیا می خواهید که طاغوت را بشناسید؟ اگر می خواهید که از تمام واقعیت ها با خبر شوید، با ما باشید. رادیو صدای خلافت نواده است. امتی فاستبشری قد تعدین الحدود لم تعد في ارضنا رسم احفاد القرون امتی فاستبشری. حکم کسانی که کمپاین انتخاباتی تشکیل دادن، کسانی که در رایدهی شرکت میکنن چی میباشد؟ بدون شکی مسئله که کسایی که در کمپاین اشتراک میکنن و کسانی که در انتخابات شرکت میکنن و کسایی که خود نامزد میکنن به این نظام حق فرما مشاهده میکنیم. اگر ما میخواییم که اوپ مزید مسئله از دیدگاه شریعت اسلامی قرآن سنت رسول صلی الله علیه وسلم بدانیم، باید بریم به اصل مسئله. اصل مسئله که این مسئله دو سرچشمه میگیره که قضیه دموکراسی است، انتخابات جزء الفکر دموکراسی است. انتخابات به سیستم غربی که ما شما مشاهده میکنیم، دموکراسی متشکل از دو کلمه یونانی است، دیموس و کراس، یعنی حکم ملت، یعنی حاکمیت از آن ملت است. در آیه قرآن و صلات را اعلان میکنه به حکم الا لله، لله حکم نیست مگر از آن الله عز و جل. در دموکراسی حکم کس حاکمیت از آن ملت است. ادعای کسا، برخی از کسا در کشور اسلامی مشاهده میکنیم، کسایی که از مستشرقین از شرق شناسا متاثر شدن یا کسایی که اونا مکلف بیتو هستن که باید فضا آروده بسازن در افغانستان در کشور اسلامی، اینا دموکراسی تجربه مختلف بر ما میدن. این دیر مشاهده میکنه میگه دموکراسی عدالت اجتماعی است، این دیر مشاهده دموکراسی وانی مساوات، این دیر مشاهده میکنه دموکراسی عبارت انتخاب زعیم است، یک رای بر انتخاب زعیم است. خب هایا همه این معانی دموکراسی در بر میگیره؟ نه. وقتی که ما میخواهیم که یک کلمه را وقتی مورد بررسی قرار میدیم، مورد خوانش قرار میدیم، کلمات دو نوع است. یکی او کلمات است که مردم همگی مردم با او آشنا هستند، مثل آفتاب و مهتاب. یکی کلمات شرعی است که از خود مدلول شرعی داره، مثل صلات و زکات و حج. یکی کلمات است که او اصل عربی نداره، از اصل عربی اشتقاق، مثل کلمه دموکراسی، مثل کلمه مثلا کمونیسم. اینا کلمات عربی نیستن. پس وقتی که ما میخوایم این کلمه را مورد خوانش قرار بدیم، اصل معناش درک کنیم، باید بازگشت کنیم و رجوع کنیم به او اولین کسایی که نمی کلمه را گذاشتن و مراد نازی کلمه چی بود، مقصد نازی کلمه چی بود. بخاطر اگر ما این اصل بحث علمی تقاضا جمعی است، اگر ما کسایی نیستیم بتانند مردم ببینه. عمر الخطاب بدنا میگه لست بالخب ولا الخب یخدی، نه انسان مکار هستم نه کسایی که مکار و فریب دینده هستن مرا فریب میدن. این باید صفت مومن باشه. المومن الکیس الفتن، مومن زرنگ و شیار است. اینایی که میخوان فضا را آلوده بسازن، فضا را مکدر بسازن، از دموکراسی معانی مختلفه با ما عرضه میکنن، در حالی که ما مطلقا با این معانی موافق نیستیم. ما میخوایم بحث علمی دقیق باید صورت بگیره، بحث موضوعی صورت بگیره تا بتونه ما من اجبر رسیم. دموکراسی دو کلمه یونانی است و نام دیموس کراس. چرا؟ به خاطر ما مقدمات دموکراسی این شکل انتخابات کسی رو ما در یونان مشاهده میکنیم. وقتی که با کتب ما به کتاب ها رجوع کنیم، بازگشت کنیم، اینه ما در یونان مشاهده میکنیم و در اونجا مشاهده میکنیم که کسایی که در اونجا حاکم بودن مردم متنفذین بودن. در اروپا دموکراسی وقتی قضیه مورد و این ارزه میشه، ارزه اندام میکنه که در اروپا بین پاپ، سلطه پاپ ها و میان مردم کشمکش آغاز میشه. این کشمکش که شده برتن عرض کنیم، این کشمکش منجر به سقوط چی میشه؟ منجر به سقوط سلطه پاپ ها میشه. سلطه پاپ ها به خاطر پاپ یا کسایی که در کلیسا حاکم بودن، اونا در یک ائتلاف شوم با حکام قرار داشتن علی ملت. اونا هر چیز ارتزبی بودن که هر کاری که ما انجام میدهیم، هر فتوایی که ما صادر میشه، این صد از آن این فتوا از طرف الله عز و جل است. حتی فتوا را صادر کردن که مطلقا مصادم با چی بود؟ با علم بود. مثلا بگوییم مثلا انکار از جاذبیت زمین، انکار از کرویت زمین، همه فتوایی بود که مصادم با علم بود. حتی دانشمندای علمی را بودن که اینا همه چی کردن؟ با آتش زدن در اونجا. در این تو حالت وقتی که انقلاب رخ میده و بندیخانه باسیل چی میکنن؟ از بین میبرن، از هم اونجا منحدم میشن. در اینجا سلطه پاپ ها منصر به کلیسا ها میشن. در اینجا المانیت سکولاریزم در اینجا عرض اندام میکنه، به معنی که دین از سیاست باید جدا باشه، سیاست باید جدا باشه. در این تو حالت به خاطر افز اینمی انفکاق میان دین و سیاست که بود در اروپا، دموکراسی چی میکنه؟ عرض اندام میکنه. دموکراسی که در ما مقدماش در یونان پیدا کرده بودیم. این در این ارزندان پیدا میکنه. پس متوجه باشین که دموکراسی یعنی حاکمیت از آن ملت است. مسئله دیگه که در دموکراسی قابل در خور است که باید مورد مطالعه باید قرار بدیم. قضیه سیادت است. قضیه حاکمیت است در دموکراسی. در دموکراسی حاکمیت در دموکراسی از آن که از آن ملت است. یعنی به این معنا که سلطه اعلا از آن ملت است. سیادت از آن ملت است. سلطه فوق از سلطه مطلقا وجود نداره. در پاریس وجود نداره. این سلطه برتر است. این مهیمن است. در بر همه سلطه ها کنترل داره. این در حقیقت چیزی است که مطلقا منافی با کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. این سلطه ما فوق نداره در این سلطه ما فوق نداره. پس در دموکراسی حاکمیت از آن ملت است. اما در اسلام مشاهده میکنیم حاکمیت از آن الله عز و جل است. چهار اساس دموکراسی ارکان شما مشاهده میکنیم: آزادی بیان، آزادی دین، آزادی اخلاقی و مشاهده میکنیم آزادی تملک اقتصادی، که همه این چهار آزادی ها کس با اسلام مخالف است. در اسلام انسان بنده محکوم است، محکوم است، بنده است، آزاد است از بندگی بندگان. اما بدون شک بنده چی است؟ بنده رب السماوات والارض است. در دموکراسی مشاهده میکنیم که آزادی بیان، انسان میتونه آزادی بیان داشته باشه. به این معنی که میتونه که کفر بگه، میتونه الله و رسول رو دشنام بتونه، میتونه که مخالفت اسلام انجام بتونه. بعضی احکام اسلامی را هم احکام اسلامی را چی کنه؟ این مورد استهزاء قرار بده. که ما مشاهده میکنیم، مورد انتقاد در همه جای کشور اسلامی را مشاهده میکنیم. بر اساس از این تنظیمات تشکیل میشه. تنظیمات شما میبینید که تنظیمایی که بر اساس قومیت است، تنظیمایی که بر اساس نژاد است، تنظیمایی که بر اساس زبان است، تنظیمایی که بر اساس ایدئولوژی های مخالف اسلام است. همه ارزندان میخواد در کشور اسلامی شما مشاهده میکنید، افغانستان، پاکستان، اردن، مصر، حتی تنظیمای مشاهده میکنید تنظیمای کمونیست خود تنظیم دارن، نشتنیات خود تنظیم دارن، افغانیت خود تنظیم دارن، سوتایمای تنظیم دارن، همه را مشاهده میکنه همه میگیم، در حالی که در اسلام همه ممنوع است. کسی که به خاطر اسلام کار نمیکنه و نمیتونه فعالیت انجام بده، چی برسه که باز اذن داشته باشه و این مردم را دعوت کنه؟ اینو ما در افغانستان مشاهده میکنیم. آزادی اخلاقی رو مشاهده میکنیم که مطلقا پابندی نیست. امروز هم جنس بازی که فعلا در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی مقنن شده، من ایسی قانون در آمده که موجب می نسی قانون مردمی کار، حتی در کلیساها عقد و نکاح بسته میشه. یک تماما چیست؟ زائدی امی فساد دموکراسی است که ما مشاهده میکنیم. در افغانستان شما مشاهده کنید که فساد اخلاقی که در پرده های تلویزیون است همه گی ناشی ازی است. و کسایی که امروز دوام میکنند علمای سوی قلابی در این نظام خبیثی به دوام میکنند که گویا ما نمیخواهیم که این چینل ها فساد نشر میکنند، این در حقیقت تمام گپاشن یا این هاست نید پذیرفتن این چیزی را. این صرف به این خاطر است که به چشم مردم خواب پاش بدن. آزادی تملک اقتصادی را مشاهده میکنیم. در نظام دموکراسی ربا سود مشاهده میکنیم. همه سود در حقیقت ستون و فقرات اقتصاد دموکراسی رو مشاهده میکنیم. اقتصاد راسمالی و کاپیتالیسم رو مشاهده میکنیم. در همه جهان اسلام و غیر جهان اسلام مشاهده اینطور بانک را شما پیدا نمیکنین، بانک را پیدا نمیکنین که پاکیزه سود باشه. حتی بانکایی که به این زعم هستن که ما بانکای اسلام، چرا؟ به خاطر او بانک هم که است با بانکای ملی که است مرتبط است در کشورها و بدون تعامل ربوی و سودی امکان نداره که بانک امور خود را به پیش ببره. این رو مشاهده میکنیم. فساد اخلاقی آنقدر دامنه گسته شده که تا هزی مردم، این مورد رزق مردم است، مورد رزق مردم است، مشاهده میکنیم. در آزادی دین مشاهده میکنیم که هر کسی اختیار داره در ملل متحد کس قوانینش گنجانده شده که کسی که هر کسی میتونه که آزادی دینی داشته باشه. کسی میتونه امروز یه مسلمان فردا یهودی شه و پس فردا نصرانی شه، در حالی که قرآن میگه، رسول الله میگه من بدل دین و فقتل و کسی دین رو تبدیل کنه رو شما به قتل برسانه. این چیزا رو ما در دموکراسی مشاهده میکنیم. در دموکراسی متوجه باشین دموکراسی دین است. از این خاطر ما همیشه به این باشین که دموکراسی دین است. حتی کسایی میگن دین اساسا تو داس مام دین است، این خودش یک دین دیگه است. این دین چی است؟ دین منهج را، شیوه را اختیار کردن به خاطر زندگی که در تار پود زندگی چی باشه؟ دخیل باشه، یک منهج زندگی، منهج متکامل زندگی. دموکراسی منهج متکامل زندگی است. ما مشاهده میکنیم در همه بخش ها، در اجتماع، اقتصاد، سیاست، همگی. خب این آزادی های فردی که ما شما مشاهده کردیم، اقتصادی که پر همگی ما اصل و اساس اسلام که بار تسی باشه عدم را معروف نهی از منکر باشه با این مخالف است. با این مطلقا مخالف است. دموکراسی با توحید مخالف است. دموکراسی طاغوت است. دین غیر الله عز و جل است. کسایی که در پارلمان هستن اینا مشرع هستن، یعنی به این معنی قانونگذار هستن. اینا هر کدام اله هستن در اینجا. مردم که اینا اختلاقت اینا آلهه را به خود اختیار میکنن، یعنی کسایی که در انتخابات سهیم میشن چی نوا که نامزاد میکنن خود در انتخابات، بدون شک اینا دلالت به کفر نامی کنه. اینا بایستن که ما قانون غیر الله رو بگذاریم. کسایی که امروز دعوا میکنه در پارلمان عبارت از شورا هست، این مزحکه بیش نیست. شورا در یک نظام شرعی می باشه، شورا در مسائل می باشه که در اون نس نیست، در قضای اجتهادی می باشه. و اون کسایی که در شورا اجتهاد میکنن از خود شروط ضوابط دارن. نه در همچون کسایی که ما مشاهده میکنیم کسی که الف با ب را فرق کرده نمیتونه، کسی واجبات سر نماز خود فهمیده نمیتونه، آیا او مستحق از این است زنی که زن فاسقه فاجره میباشه که در داخل های هم میتونه که برای ما فتوا صادر کنه، در داخل اجتهاد کنه، او مجتهده شد در داخل پارلمان، این مزحکه بیش نیست. کسایی که در پارلمان قرار دارن اینا آلهه هست، اینا خدای ساختگی هستن، در اینجا اینا قانون میگذارن. میبینین شما در همه پارلمان ها مشاهده کنید که اوتر اوسو پارلمان گفته نمیتونه که ما به این خاطر شراب باید حرام باشه، به خاطر که در قرآن کریم آمده. نه، اینو گفته نمیتونه که در قرآن آمده که شراب حرام باشه، بلکه او به این استناد به قانون میکنه، به نص قانون که در ماده فلانی در فصل فلانی آمده که به این اساس باید چی باشه، شراب باید حرام بسازیم. بازی در اون مناقشات و جر و بحث صورت میگیره، مجالس مختلف دایر میشه، نشستای مختلف دایر میشه و همه گی هوا هم منصور است. رو میشه در همه کشورهای اسلامی 17 سال میشه که اکثر تنظیمای مختلف در انتخابات داخل شدن، اما مشاهده میکنیم که نه نظام اسلامی تشکیل شد، بلکه مردم از تنظیمای اسلامی نه بلکه از اسلام فاصله گرفتن، به خاطر فساد عمل کرد اینا فاصله گرفتن. پس کسایی که اعضای پارلمان هستن متوجه باشین، اینا طاغوت ها هستن، هر کدام طاغوت است. و کسایی که اینا رو انتخاب میکنن، لقد طاغوت انتخاب میکنن. دموکراسی خود نظام دموکراسی دو نوع نظام، یکی مستقیم غیر مستقیم. مستقیم این نظام را میگن که در قری میدونه که 100 نفر یک جا شوه خودشان در مجلس در پارلمان بنشینن، اما در کشورهای که تودههای مختلف کثیر مردم زندگی میکنن، مشکل است که همه مردم در پارلمان جمع شوه. پس این مردم با خود نماینده انتخاب میکنن. پس اینایی که نماینده انتخاب در حقیقت اونا خودشان در داخل پار، اونا ممثل اینا در اینجا است. پس اینا متوجه باشن که اینا هر دو در کفر واقع هستن. پس این کمپاین انتخاباتی که در افغانستان فعلا جریان داره، از این مردم باید برحذر باشن. کسایی که آخرت خودم میخوان از این کمپاین ها باید دور باید باشن، به خاطر که اینایی که کار میکنن بدون شک اینا در کفر واقع هستن. و اینا متوجه باشین همین دموکراسی قلابی که فعلا در افغانستان است، این کجا دموکراسی است؟ اونا به این حتی به این ملتزم نیستن. اینا فقط در افغانستان میخوان که با جهانیان مردم جهان نشان بدن که ما انتخابات صورت گرفت، مردم در این شرکت کرد و این نظام که نظام منتخبات، در حالی که از آغاز از ابتدا از رئیس جمهور گرفته تا به کابینه قلابی، حتی تا اعضای پارلمان، حتی تا والی ها که است، همه گره صلیبی ها و یهودی ها خودشان اختیار میکنن. مطلقا در این ملت مطلقا دخیل نیست، دخیل مطلقا نیست. صرف اینا سوژه را به این خاطر ترتیب میدن که گویا بر مردم شما در اینجا آزادی است مردم. با این هم چی دموکراسی حقیقی باشه و چی قلابی باشه، اسلام با اردو مخالف است. اسلام از خود نظام مستقل داره. امروز بعضی کسان میگن که ما دموکراسی اسلامی، دیروز میگفتن سوسیالیسم اسلامی، امروز میگن که دموکراسی، فردا شاید چیز دیگه بگن. نه، اسلام سوسیالیسم است، نه کاپیتالیسم است، نه دموکراسی است. اسلام دین مستقل است، اسلام دین الله عز و جل است، و کسی غیر از دین الله چیز را اختیار میکنه بدون شک این کسی است که زیانکار و خاسر در آخرت است. و اسلام اصلا ضرورت به پینه نداره که ما از هر نظام بگیریم و پینه کنیم، بازی را با اسلام جور کنیم. اسلام به خاطر انتخاب خلیفه راههای خود داره، راه مناسب خود داره. اسلام به خاطر اختیار زعیم راههای خاصی خود داره. پس دموکراسی نظام کفری است، این دین غیر از دین الله عز و جل. پس شما دیدین بیزاریتن از دین اعلان کنیم، کفرتان را باید اعلان کنیم، و کسایی که در نظامش دموکراسی اشتراک میکنن از اینا بجلا کنن، ولو که اینا کسایی باشن که منصوب به تنظیمای چی باشن، منصوب به تنظیمای اسلام. چرا اشتراکشان در اینجا دلالت به این میکنه که اینا همین منظومه را پذیرفتن. متوجه باشین غربی ها او اسلام نماهای را که یا اسلامگرای را که این منظومه دموکراسی را پذیرفتن، از رای که دشمن اختیار میکنه که با ایرا با ما مخالفت کنن، از را با دشمن مخالفت میکنن. اینا در حقیقت کسایی هستن که نظام را پذیرفتن. ببینین به رسول الله صلی الله علیه و آله از این پیشنهاد بالاتر شده بود در مرحله مکی. این کسا که میگن ما فعلا بعضی کسا که ما در مرحله مکی هستیم، پیشنهاد در مرحله مکی به رسول الله صلی الله علیه و آله که ما تو را سید خود میسازیم، بزرگ خام خود را میسازیم، اما ما رسول الله نپذیرفت. چرا؟ به خاطر که هدف مقدس است. باید رای که منتهی به هدف میشه، وسیله که به هدف ما را میرسانه باید وسیله باید مشروع باشه. از این خاطر ما مشاهده میکنیم که به خاطر اقامه نظام اسلامی الله جهاد مشروع کرده. و بدون شمشیر متوجه باشین، بدون گرفتن شمشیر، دست به شمشیر اقامه نظام اسلامی ممکن است. اگر کسی به این است که هم اقامه نظام اسلامی صورت بگیره اما دست به شمشیر نبره، متوجه باشه که در وهم است، این در خطا است، این طبیعت دین درک نکرده. این سوره محمد و سوره قتال و انفال توبه و آیات که در دیگه سوره نازل شده در این تعمل درنگ نکرده که اقامه نظام اسلامی که است مرتبط به شمشیر و به سیف است، مرتبط به شمشیر چی است؟ به سیف است. پس دموکراسی نظام کفری است و اینایی که متوجه باشید، حتی اینایی که و آبا و قبای اسلامی خود در این نظام ها رفتن، اینا در حقیقت این نظام مشروعیت بخشیدن، این نظام مشروعیت بخشیدن. ما مشاهده میکنیم که کسایی که در نظام های طاغوت اینا را پذیرفته، طاغوت اینا را پذیرفته، وقتی که طاغوت اینا را پذیرفت پس دل خود به خود دارد بیم میکنه که اینا از اساسات اسلام تنازل کردن در نظر طاغوت و الا طاغوت متقن را پذیرفته نمیتونست. ببینید نظام دموکراسی شبیه با نمو پیشنهاد مشرکین به رسول صلی الله علیه و آله است که به رسول صلی الله علیه و آله گفتن که یک سال ما هدایت را پرستش میکنیم و یک سال تو هدایت ما را پرستش کن. اگر ما بر حق بودیم تو در باطل بودی، ما خساره نکردیم و تو خساره نکردی، اگر تو در حق بودی ما در باطل بودیم، تو هم خساره نکردی ما هم خساره نکردیم. عین پیشنهاد امروز بلکه همینا میکنن. ببینیم مشاهده میکنیم 4 سال مثلا اسلام گرایا حکومت میکنن و دیگه همه تنظیم ها مکلف به هستن که از نظام پیروی کنه. پیروی از نظام کیست؟ این پیروی از دین است، از دین جا پیروی میکنن. کدام دین؟ حتی این دین هم دین اسلامی نیست. بس 4 سال بعد کمونیست ها حاکم میشن. اینا مکلف هستن به خاطر به موجب نص قانون دموکراسی که از اکثریت باید احترام باید شود، از این باید پیروی در حالی که قر از این پیروی باید کنن. یعنی 4 سال اینا دین از رو عبادت میکنن، 4 سال نه اله اینا رو عبادت میکنن. پس دموکراسی که از دین کفری است و این مفاصل شده. بدون شک این سخن طولانی میشه که ما در اعماق مسائل داخل شیم، هم اعماق شیم مورد چی خواهد بودیم؟ عمیق در باید بفهمیم که دین طاغوتی است، باید بیزاری براز خود باید اعلان کنیم، در انتخابات باید سهیم باید نشیم و نه کسایی که نامزد شدن، حتی کسایی که شعار اسلامی را چی میکنن بلند میکنن، اینا فقط به خاطر فریفتن عوام است. و اگر شما کسی را بشاهده در پارلمان که علیه امریکا هم صحبت کنه، اسلام صحبت کنه، این در حقیقت بر ملت میخواه خواب مقناطیسی بده که مردم خواب بده، خواب بده به این خاطر مردم خواب بده که گویا اصلا کسایی که این جهاد بینیم دیگه ضرورت نیست که ما در بیرون جهاد کنیم. و این را متوجه باشین که مخالفت با نظام به نام اسم مخالف جمهوریس این جزء الانفاق نظام دموکراسی است که باید کسایی در پارلمان باشه که با نظام مخالفت کنه، با نظام مخالفت کنه. حتی مخالفت که صورت میگیره به اساس چی است؟ به اساس دستور دموکراسی است، به اساس دستور پارلمان است. اگر مظاهره صورت میگیره قبل از اینا باید مظاهره علیه امریکا صورت میگیره، خینه اجازه را از طاغوت میگیرن، مساحت تعیین میشه که فلان جاده تا فلان جاده، وقت تعیین میشه، ساعت تحدید میشه، همه تحدید میشه. پس این دولت به این میکنه که اینا با این نظام مخالف هستن. دشمن بر ما رای مخالفت شما بده، پس وقتی دشمن رای مخالفت شما بده شما در حقیقت این چیز نیست که نظام چی کنیم، ما از بین نبریم نظام چی کنیم. چطور میتونه که صلیبی ها و یهودا در افغانستان یک فرد مجاهد در گوشه و اطراف اکناف افغانستان اگر پیدا کنن دستگاه محاربوی صلیبی ها و یهودیا به حرکت در میآیه و راکت ها از مناطق مختلف سرازیر بشه بالای افغانستان به خاطر یک فرد، به خاطر یک فرد متوجه باشین همایی هزارها و ده ها و صدها نفر در مظاهرات شرکت میکنن، در داخل پارلمان هستن با این ابا و قبا و باریش و با ابا و قبا، از اینا دشمن در خوف نیست. به این خاطر دشمن مخوف نیست که اینا ورای خود با الله دل بریدن. باز متوجه باشید اگر اعضای پارلمان بودید ما مستقل هستیم، نه شما خوب متوجه باشید که در حتی اعضای پارلمان در افغانستان در همه کشورها مشاهده کنین اینا به کمیسیون ها تقسیم میشوند و هر کمیسیون تمام کارها و فعالیت های وزارت مراقبت میده. مثلا این کمیسیون 10 نفر اعضای پارلمان مربوط که مشور وزارت دفاع میشه، یعنی به این مره کارهای اینا رو مراقبت بکنه یک کار کدوم خطا و اشتباه نباشه. پس اینا جزء نظام هستن و از کسایی که از نظام صلیبی و یهودی تغذیه میشن این بالا اینا اعتماد نکن که اینا بر شما فتوای جهاد میدن. فتوای جهاد از کسی بخواین که در میدان جهاد باشه. حتی خاطر بعضی لهم به اشاره میکنن کسی قائد بازنشسته است اون نمیتونه فتوای جهاد بده، فتوای جهاد از کسی باید داده شه و کو در میدان جهاد.